بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. زكاة كي أي كتاب هي الزكاة لغة النماء والطهارة لبذا سلير هذا لبذا معننا شرع علاقة لليهين oo maalka zakada laga bixiyaa waa barakoona uu bataa. maalka zakada laga bixiya sidoo kalena waa daahir ayay zakadu ka dhigaysaa qofka qalbigiisana waa dahiraysaa, bukhligay ka dahiree. khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum, buu alla yidhi. qaala: baabu wujuubi zakaati, zakada waajibnimadeeda caddaynteedii u baab yahay. wabilisnaadi qaala: akhbarana muxamed bnu cabdillaahi bni camaarin اlmowsiliy, huwa abu jacfar albaqdaadiyu naziilu lmowsil thiqatu xaafid, rawa lahu nasaa'iyu. can almucaafa, huwa almucaafa bnu cimraan almowsiliyu thiqatu faqihun caabid. can zakariya bni isxaaq almakiy, huwa thiqatu rumya bilqadar, rawa lahu asxaabu lkutub sita. qaala: xadaثanaa yaxya bnu cabdillaahi bni sayfiy, huwa almakiyu thiqatu aydا can abi macbad, magaciisa naafid ayaa la yihaha, naafid mawla bni cabaas thiqatu. can ibni cabaasin qaala: qaala rasuulu llahi sal اllau slam limucaadin, ayuu wuxuu ku yidhi xiina bacathahu ila alyaman, markuu u diray yaman: innaka taatii qowman, ayaad u tegaysaa ahla kitaabin, oo ahlu kitaab ah. faidaa ji'tahum, haddaad u tegto, fadcuuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuul اllah, sidaa ugu yeer. markaa yahuuddii yeman degganayd ayuu leeyahay, ama nasaaradii ahlukitaabkii meeshaa degganaa, shahaadateynka ugu yeer. haddii marka shahaadatu an laa ilaaha ila allahu ay qirsanaayeen oo yahuuddaas ay ahaayeen kuwo iyaga aan mushrikiin markaas ahayn oo xagga cibaadada, ee ay yihiin dad markaa waxdaaniyada ilaahay rumaysnaayo yaqaanay, wejhiga loo amraayaa waxay tahay maadaama risaaladii nebiga inay iyaga waajib ku tahay aynan aaminsanayn kalaa shay oo kale iska waayo, maadaama iimaan munji ah ama towxiid badbaadinaa uunan ahayn, ayaa shahaadateynkii marka layskaga soo qaaday. haddii ay yihiin mushrikiin ay ahaayeen oo yahuudnimadii haddana shirki u dheeraa, iyadana dawaaba wej markaas in labadii shahaadaba la faro. ibnu daqiiqi alciid ixkaamulaxkaamka macno noocaasuu baxthiyey: fainhum adaacuu bidalika, hadday kaaga kugu adeecaan, fa aqbirhum, u sheeg, an allaha farada calayhim, alla inuu ku farad yeelay korkooda, khamsa salawaatin, shan salaadood, fii yowmin wa leylatin, oo ugu farad yeelay maalin iyo habeen shan inuu ku farad yeelay, shantaa unbaa waajib ah. fainhum, yacni adaacuuka bidalika, hadday saa kugu adeecaan, fa aqbirhum an allaha farada calayhim sadaqatan, u sheeg alla inuu ku farad yeelay sadaqo, tuukhadu min aqniyaa'ihim, kuwooda wax haysta laga qaadayo, faturaddu calaa fuqaraa'ihim, lagu celinayo. damiirkan marka calaa aqniyaa'ihim fuqaraa'ihim xaggee u laabanaa? kathiir min alculamaa, oo imaamu shaafici uu ka mid yahay, waxay leeyihiin fuqaraa'i dalika almadiina wa aqniyaa'u tilka almadiina. damiirkii marka magaalada loo celinaa buu leeyahay. saa darteed marka naqlu zakaat ma bannaana zakada in la raro, magaaladii ay ku waajibtay laga raro, oo miskiin kale la siiyo hadday cudurtoonto meesha ugu dhow. alimaamu albukhaarina isaga damiirka wuxuu ku xambaaraya uu ku yacni u celinaa faturaddu calaa fuqaraa'i almuslimiin. calaa hada marka haddii la naqliyo zakada magaalada ay ku waajibtay laga raro, ay ka waajibtay, meel kale loo raro wax ishkaala agtiisa kuma jiraan. fainhum adaacuu bidalika, fattaqi dacwat almadluumi, hadday kugu ay kugu adeecaan, ka dhowrso qofka laga gardaran yahay habaarkiisa. marka wuxuu ka rabaa fa akhbirhum an allaha farada calayhim sadaqatan, marka zakadu inay waajib tahay. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaثanaa muctamirun qaala samictu bahza bna xakiimin يحدث عن أبيه عن جده. طيب قلت حان ربي يا نبي الله ما أتيتك مكو إيمان حتى حلفت إلى أن دارتي أكثر من عددهن يعني تردو ذا وحكبضا لأصابع يديه لبذي سفرات يعني لبذي سقعمود فرهو ذا مركا لأصابع يديه وحي تفسير أطهي عددهن ضمير كاس نقعمهن لبذي قعمود بولية لبذن قعمود فرهو ذا فراه كويا لكبضا عدد كوذا تركبضا أيان دارتي بولية كوما أنا إيمان إلى أن دارتي طبن جير كبضا ألا آتيك إن أنا نكو إيمان ولا آتي دينك أنا أنا نكو إيمان يعني وشيغا سيدو أن نعبا واقي هوري ورغولي طبن جير كبضا بان داركو مرا إن أنا نكو إيمان أذيك دينك أنا أنا نكو إيمان وإني كنت امرأ أن أوحانها قف لا أعقل شيئا كما أن قرنين إلا ما علمني الله عز وجل وحو الله إبراي ورسوله أو إبراي مهني هذا كنت ذا ماشان وأسك زائد دوه كان ذا ماشان كجرت كان هنا زائدة وزائد دوه وجيت كان وحالك وذا إني في الحال لا أعقل شيئا وأنا مرحو عيتاني هذا وحوما أقان نوه إلا وحو الله رسول إبراهيم أنا وتهذا أديك إبراهيم يسمعهني. إيه معناه وجيتك كما وضن إن إسك أهبل أنا هاي وحوان قرنين ومرك ضعيف العقل وضعيف الرأي عقيم النظر أيان هاساس ومجيز ومرك يجي ورقف أنا حوي فهمين وحوان قرن كريم أيان ها كما وضو إيه وحوك وضا وقت كان هذا أنجو أنا وحوك قرن ما يدين توحد أديك إبراهيم يسمعهني. طيب سندي يا سلاسي إليه شرح وإني أسألك عنك سؤال يا بوحي الله إلهي وحي جيسانك سؤال يا وحي قال لما ركض القرآن كي والقرآن ركرا إشكال ماله بما بعثك ربك بما محيبا بعثك ربك ربك وكوسو بحيي إلينا أنك حقا وكوسو بحيي قال وحير بالإسلام إسلام نمو قلت وما آيات الإسلام سلامك على مديه سمحيته قال وحير أن تقول إن تراهدت أسلمت وجهي لي إلى الله وجهي أنه قاميي ألا أنه قاميي وتخليت وأنك يعني فقاذي حوك فقانا مركب وحير لما الشيقين أي من الشرك وتخليت من الشرك شركي جينا وكمر ناضي ويعني حقي وانكفوا هذه شركي وانكمر ناضي طيب مركا وتخليت من الشرك أو من أي دين سوى الإسلام دين كستو إسلام ككسو هري بس كجتك معناها لا إله إلا الله وكيني ساسداسو حديث وطوء من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله طيب حاك لو كجر سيدوك للا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله رغفك مركو لا إله إلا الله ذا وأنا كدر عن علماء قار وحيب إرادان أما الشروطها وقال لغان ومسكلا وشيغان وحيب إرادان وإنه كبر النقض بأي دين سوى الإسلام دين كستو وأنه كبير النقض أن أهين توحيد سلام لماذا أن أهين دين مركة وأنه اسكود حوذ الله ما أقل ما اسكود حوذي كار ولذلك نواقض الإسلام وحاكم إذا قفك إن أو تصحيحيه دين أن دين الإسلام كأهين إنه صح واركو نواقض الإسلام يكمتها طيب زمن آت أدرنا الوجرة وحذر كيسا قار قرأي مسو قرأي يعني نواقض الإسلام ك وألفي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يوحي لين تكفيرك كان أصل وه ذاتك وح قال يسي وحاني كقاتين طبعا كان نواقض وشيغة طبعا كان نواقض كتاب أين كؤول اللي ويريه وفقه هذا هذا اللي قبار روضة الطالبين كامل من هاتك يعشروح ذي سئلة في ريوكويا وح عصب مكين يا بها مركز حديد qof waa dhici kartaa inuu si qaldan u isticmaalo mogta aayadihii qur-aanka si qaldan dadka qaar ay u isticmaalayaan. marka ma waxaa la dhahayaa aayadaha qur-aankaaba takfiir wato, miyaa la dhahayaa? Se maya ee qof bani aadama kitaab uu qoray maxaad u malayna meel mala ah kitaabkan. mee waxyaabaha uu sheegayana kulli qur-aankaa tusay, sunnada nebigaa tustay, culamaaulmuslimiinna waa ku raacsan yihiin. shay maahan yacnii khilaaf, khilaaf wuxuu ku jiro waxba kuma una gaalaysiinin, bal isagaana sheegayba uu yidhi annaga waxba kuma gaalaysiinna buu leeyahay, ilaa shay marka yacnii gaalnimadiisu ay caddahay oo mujmac lagu yahay ma ahan. waa iska dacaayaad, laakiin dacaayaddu haddiiada gaalkiina uu xaggaas farta kusoo godo, baadinigiina uu kusoo godo, kii kaloo qaldanaayoon u jeednana uu kusoo godo, taas ammaan unbay keenay ma ahan, wax kale ma keenaysa. diintii yacni xaqa ahayd inuu la yimid oo uu yacni ku taagnaa, wax kale uunan la imaanin oo cusub unbay tuse, waayo dadka ahlu baatilka maxaa kulligood necbaysiiyeyna sheekhaas. mara culimada islaamka uuna ka mid yahay si gaarana inaan loogu tacasubin, si gaarana aan looga tacasubin, waa intaas un, laakiin wax gaaroo isaga ku godan ma leh. ayib an taquula aslamtu wajhiya ila allaahi, baan u hogaamiyey, watakhallaytu, yacni wax kastoo ilaahay yacni diintiisa islaamka ka soo harayan ka qaali noqday, wa tuqiima asalaata, salaadii inaad oogtid, wa tu'tiya azakaata, zakadiina aad siiso. wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu musaawirin wahuwa aljawhariyu abu muusa albaqdaadiyu saduuqun qaala xadaanaa muxamed bnu shucayb bni shaabuur wahuwa dimashqiyu saduuqun saxiixu lkitaab can mucaawiyata bni salaamin can akhiihi zayd bni salaam annahu akhbarahu can jaddihi abi salaam mamduur ayaa dheera can abi can cabdiraxmaan bni ghanmin, ninkan marka cabdiraxmaan bnu ghanmin alashcariyu mukhtalafun fii suxbatihi, bukhaari tacliiq ahaanu uga wariyey asxaabu sunan alarbaca, anna aba maalikin alashcariya xadathahu anna rasuula llahi sal alla slam qaala, marka mucaawiya wuxuu mucaawiyatu bnu salaam adkhala bayna abi salaam wa abi maalikin alashcariyi, wuxuu geliyey cabdiraxmaan ibna ghanmin ayuu dhex geliyey feeri marka, anna rasuula llahi sal alla slam qaala isbaaqu lwuduu'i weysadoo la taamiyeela shatru liimaani walxamdu lilaahina tamla'u lmiisaan waltasbiixu iyo watakbiiruna yamla'u samaawaati waalard ayuu buuxina, yani thawaabtooda ciriga dhuloo buuxina. wasalaatu nuurun, marka thawaabta iyaga alxamdu lilaahida subxaana allaahida ku jirto. haddii jurmi laga dhigi lahaa dhuli ciray buuxi lahayd, ee maahan marka subxaana allaahida jurmi oo makhluuq ah maahan sidaas. waltakbiiru yamla'u samaawaati walarda wasalaatu nuurun, salaadii waa nuur, wazakaatuna burhaanun, zakaduna waa burhaan, waa calaamad qofka iimaankiisa tusayso. marka hadda wasalaatu wazakaatu burhaanun, wujuub maa laga fahmaana, waa laga fahmi karaa, sababtoo ah burhaan qofka marka la yidhaaha muslim inuu yahay, hadday calaamad zakadii u noqotay shayga marka maclamka u noqon karo shay, waa wax uun aad u weyn oo shaygaas ka mid ah, waajibkuna marka wax aad u weyn oo un ka mid ah sidaasoo kale. wasabru diyaa-un, sabarku waa iftiin, waalqur'aan xujatun laka aw calayka, qur-aankuna aduu xujo kuu yahay aw calayka ama korkaada. marka mucaawiyatu bnu salaam waxaa khilaafay yaxya bnu abi kathiir, farawaa can zayd bni salaam ayuu ka wariyey, walam yadkur cabdiraxmaan ibna ghanmin. ayib, riwaayadaas marka oo mucaawiya laakiin la rajaxay, oo in abu salaam iyo abu maalik oo u dhexeeyo cabdiraxmaan ibnu ghanmin, oo waqad rajaxa riwaayata mucaawiya, riwaayata mucaawiyata bni salaamin gayru waaxidin min alxufaadi minhum ibnu shahiid fii cilali muslim wadaara qutni fi tatabuc alilzaamaat watatabuca wawaafaqahum jamaacatu minhum ibnu rajab fii jaamici bayaan alcilmi wafadli fii jaamici alculuumi waalxikam iyo ibnu xajarna fi nukati dhiraaf. ibnu alqadaani alfaasina wuxuu yidhi qaala daara qutniyu wa gayruhu inahu munqaticun waqad ajaaba alcalaa'iyu في جامع التحصيل على من قال باحتمال سماع أبي سلام من أبي مالك بأن أبا سلام يرسل عن علي وحذيفة وأبي ذر، قال فروايته عن أبي مالك أولى بالإرسال مرة، لكن مرك أبو سلام كان وابلورد حي عبد الرحمن بن غنم رواية سان حوق بدن مداسون النساء هذا السوق هذه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب، وهو شعيب بن الليث، عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال وسعيد عن نعيم المجمر أبي عبد الله قال أخبرني سهيب، سهيب كان مركه، وسهيب مولى العتواريين، مولى العتواريين تفرد نعيم المجمر بالرواية عنه، نعيم بس باكل كوري مقبول روى له النسائي فقط كتب ستة النسائي بأوري أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بنقد به فقال والذي نفسي بيده أيان كرارنا ياي ثلاث مرات سدح جربوا ثم أكب مركا النبي صلى الله عليه وسلم ومدح يسيب ومركا هوس فوري فأكب كل رجل منا مدول وإنك نقام إذا مدح يسيب وقلك فوري. طيب وإسكال لازم مركا فعل كان كبه مركا ليران متعدي ونقنا على خلاف القياس. فأكب كل رجل منا يبكي سقوينه لا يدري مؤغا على ماذا حلف وحين نبي وقرارته نبي وقرارته وننقين. ثم رفع رأسه مدح سيب وقر قاذ في وجهه البشرى يد وجهه بشارته اشا مركو حلقه قادنا دي نبي مركو دارته وحوين ادارنا تو دارتي آموسي يعني أرن سهلا ما مركو أرن تاسي صحابة دي لؤينو حون نبي تلو صوضا بإسلام. فكانت أحب إلينا مركو مركو نبي وجه صوقا دي كرو قادي بشارة كم موقته فكانت وحي تاسي أحب إلينا من أكتنا يعني اللوج عيل بدنيا من حمر النعم قيل متكيس قد قدودا يعني أنك جعلنا طيب قيل متكيس قد قدودا أنك جعلنا مرك حمر النعم أريان مرك حمر ميم كيس والريمية وجمع أحمر حمر هديل القذنة وجمع حمار وحمر ضدك أفكو ذو حكا غالبا بضنا حمر ممكن يقذان من حمر النعم حمر رديل ودمارين ساسنا ما أهمرات. ثم قال وحير ما من عبدنا الدون مجري يصلي الصلوات سلاذة تكنا الخمسة شنطة ويصوم رمضان السوم ويخرج الزكاة بحنا ويجتنب الكبائر السبعة تضبض الدنبي ووين كتيران إلا فتحت له أبواب الجنة جنة يرده إذا الله فرا فقيل له ادخل بسلام نبت قليه كبال الله رسالة دي صنكي ما دام الزكذي لقعت فيه واجب يذن مر. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان طيب حديث كان مركا أبو زرعة أبو حاتم وحيكهد لين رواية خالد بن يزيد إنه أيكهد لين وابن أبي هلال ابن أبي هلال سعيد. سؤالات البرذعي وحاكو جرتي قال لي أبو زرعة وحيري خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقاني وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما مرمرنا قلبي حوغا وحلقيا بأنه ننرال لساء ونغنن من حسن حديثهما حسن كادك استلاحهم. قال أبو حاتم أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان هناك بقي حديث تذكار إن الشيوخ ضعفاء كورنا ينسل ابن أبي فروة أوكال سهيب العتواري كان الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيدنا imaam dhahabi miisaanka wuxuu ku yidhi laa yakaadu yucraf, jahaaladana marka hadda way ka muuqan kartaa. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير وهو أبو حفص الحمصي صدوق قال حدثنا أبي عن شعيب وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن وابن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي ورهيان مغلى من أنفق زوجين لبن نوع laba shay qofkii bixiyo min shay-in shay ah shay ka mid ah laba shay qofkii shay ka bixiyo, yani laba uu bixinayaa labadaasna marka hal nooc ayay ka ahaadeen. Dayib, man anfaqa qofkii bixiyo zawjayni labo min shay-in shay xaggiisa ka bixiyo hal shay nooc ayuu laba xaba ka bixinaa min alashyaa shaygaasoo min alashyaa ee kamida fii sabiili illahi ku bixiyo duciya min abwaabi ljannati baa looga yeeraa. Yaa cabdallaahi hada khayrun walilljannati abwaabun bay leedahay iriddo, faman kaana min ahli salaati duciya min baabi salaati baa looga yeeraa, waman kaana min ahli ljihaadi duciya min baabi ljihaad, waman kaana min ahli sadaqati duciya min baabi sadaqa, waman kaana min ahli siyaami duciya min baabi rayaan. Qaala abuu bakrin, hal calaa man yudcaa min tilka alabwaabi min daruuratin, ma ay hal calaa man ay maa calaa man qof korkiisa ma ahan yudcaa looga yeeraya min tilka alabwaabi abwaabtaa xaggeeda min daruuratin ma ahaanine, fahal yudcaa minhaa kulluhaa axadun dhammaan albaabadaa ma looga yeerayaa axad yaa rasuul allaahi. Hasha hore bimacnaa maa waay yaa laga macnayna, had istifhaam iyo looma jeedana, hal bimacnaa maa wayna ku timaadaa, hal bimacnaa maana waa ku timaadaa, bimacnaa qadna waa ku timaadaa, qadna waa ku timaadaa. Dayib, weliba markay hasha hal ay ficil uu ka dambeeyo sida badan oo ficilka weliba uu maadi oo kale uu yahay bimacnaa qadaa laga macneeya. marka min daruuratinna wax dhiba ma haysto, ninkii hal albaab laga waco dhib ma qabee, ee mid laga wacayaa albaabadoo dhan ma jiraa. Su-aal fiican, si fiican su-aashu weydiiyey. Qaala nacam, haa buu yidhi, wainnii arjuu waxaan rajaynayaa an takuuna minhum inaad ka mid tahay adiga kuwa, yacnii abaa bakrin buu ujeeda. Qaala baabu takliidi fii xabsi zakaati, adkayntii la adkeeyey caddaynteedii buu ubaabiya fii xabsi zakaati, zakada in la manciyo lceliyo sida loo adkeeyo. وبه قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد وهو أبو أمية الكوفي ثقة عن أبي ذر قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم, النبي كان أيمد هو جالس سوى فردي في ظل الكعبة كعبة هركيد, فلما رآني مركو أركي مقبلا أن أسوجي سنة قال وحيرهم الأخسرون ورب الكعبة, hum iyagu al akhsaruuna weeyaan kuwa khasaarada badan, wa rabbi lkacbati baan ku dhaartay. Faqultu maalii, hal ahaanteyda ahaaday baan isiiday, ani anoo soo socdo nebigiina aan warkaa ka maqlay maxaa kugu dhacayaan isiiri marka, lacallii unzila fiya shay-un, waxaa laga yaabaa in aniga yacnii sha'nigeyga shay laga soo dejiyey. Ma nebigu adi miyuu kuu jeedaa buu isiiri. Dayib, qultu waxaan idhi, man hum, waa ayo fidaaka abii wa ummii, hooyaday aabay mid lagu furtaa tahay. Qaala wuxuu yidhi, alaktharuuna amwaalan, kuwa ugu badan xagga maalka weeyaan, hum iyagu alaktharuuna amwaalan, waa kuwa ugu badnaansho badan xagga maalka, ilaa man qaala haakadaa wahaakadaa wahaakadaa, qof yiri maahane sida, qof sidaa dhahayo sidaa dhahayo sidaa dhahay maahane, ani sidaa ku sameeyey waay maalka. Xataa xathaa bayna yadayhi, labadiisii gacmo yacni bayna yadayhi hortiisa u hoobiyey, wacan yamiinihi midigtiisa iyo wacan shimaalihina waa u hoobiyey gacmihii, marka sidaa buu yidhi, sidaas waa yidhi, sidaasna waa yidhi. Uma qaala, waladii nafsii biyadihi, baan ku dhaaranayaa, laa yamuutu rajulun, qof ma dhimanayo, fayadacu ibilan, geel ka tegaayo, ow baqaran ama lo, lam yuaddi, kaasoo uunan ka gudanin zakaataha, zakadeeda uunan bixinin, ilaa jaa'at yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha waa imaanaysaa, acdama maa kaanad, intay ahayd markay ugu weyninka badnayd, wa asmanahu, wa asmana maa kaanad, intay jirtay markay ugu cayilnayd, maada waa iska masdariya weyna, ay min acda, yacni ilaa jaa'at yowma alqiyaamati acdama akwaanihaa, markay jirtay markay ugu weyninka badnayd intay jirtay ay ahaydba, wa asmanahu tadauhu, way ku istaagaysaa. Marka kaanadu sidaa haddii marka iska tahay waa iska taama. Tadauhu biakhfaafihaa, way ku joogsanaysaa, biakhfaafihaa raafafkeeda ayay ugu joogjoogsanaysaa. Wa tandaxuhu, waa hirtinaysaa, biquruunihaa geesaheeday ku hirtinaysaa, kulamaa markastoo nafidat, ay yacni dhammaato. Nafidat waa la dabdiyey, nafadatna waa la dabdiyey. Nafadat marka la dabdiyey waxay noqonee markastoy fusho. Nafidat marka la yidhaahdo meesha markay ka dhammaato ma wada dhammaanaysa, laakiin daaragtida iyo kale wax baxayay noqonaysaa oo soo jiirayna marka. Kullamaa nafidat ukhraahaa, mideeda dambe markay dhammaato, uciidad waa la soo celinaa, uulaahaa teeda horaa la soo celinaa, marka tii hore ayaa la soo celinaa, markaasi saa ugu is istaagaysaa, xataa yuqdaa bayna annaas, ilaa dadka la kala xukumo. Bacdi riwaayaad waxaa ku jirtay fayaraa sabiilahu imaa ila aljannati ow ila annaar, meeshaas marka waxaa laga qaatay ma mujaradu manci zakaat gaalnimo inaynan ahayn, waayo mar haddii la yidhi xataa yaraa makaanahu imaa ila aljannati ow ila annaar, haddii la yidhi gaal inuusan ahaynaa laga fahmaa meesha, oo zakada mancinteeda laguma gaaloobaha ilaka waa kabiira min alkabaa'ir, haddii uunan inkirin, hadduu inkiro waa ku gaaloobaa dabcan wujuubkeeda. Ayb, laakiin mujarad tarkihaa oo maal jacayl iyo wax lamida uu u googooyey zakadii iyo qofka uun markaa ciqaab uu mutaysanaya, laakiin ma ku gaaloobahay. Ayb, ukhraa haadan marka, kullamaa nafidat ukhraahaa, ukhraada maxay noqonay marka, yacnii hadda waxaa muuqata marka waxuu ujeeda ukhraahaa ay aakhirahaa kan ugu dambeeya. Ukhraa marka waxay noqonay marka taaniisu aakhir miyama baxi dheeraa ku jira. Ibnu daqiiq alciid kitaabka ilmaamka, sharxu ilmaamka, markuu sharxaayo xadiidka eyga idaa shariba alkalbu fi inaa axadikum, waxaa ku jirtay ukhraa ow ukhraahunna, ukhraadu marka aakhir miyaa laga wadaa mase laga, baxi fiicanuu marka meeshaas ku dhigay. Waxaadna moodaa marka inuu leeyahay sida macruufka aakhir yacni iyo aakhar inay kala duwan tahay. Aakhar marka la yidhaah waa kale, shay kale. Aakhir marka la yidhaahna kan ugu dambeeya waay, wax ka dambeeya ma jiro. Oo waxaad dhahaysaa maalan ra'aytu fulaanan, ayaan arkay, wa aakhara iyo wa aakhara waa dhihi kartaa. Laakiin haddaad tiraa ra'aytu aakhirahum wa aakhirahum kale ma imaan karta. Marka aakhir iyo aakhar, aakhar waa kale oo mudakar ah, muannadkiisu muxuu noqona ukhraa, aakhirna maxay noqone aakhir kan dambe wa midka ugu dambeeya, muannadkiisu muxuu noqona aakhiratun, aakhiratun taa la gelina, jamciisuna muxuu noqona ukhar, wa ukharu min shaklihi aswaaji, aakharka aakharka jamciisa ukharu noqona jamcu taksiirkiisa. Marka hadda ukhraa haadan un aakhira, yacni waxaa loo jeedaa kan ugu dambeeyo aakhiraha. Wabihi qaala akhbarana mujaahid ibnu muusa wahuwa alkhwarizmiyu thiqatun qaala xadathana bnu cuyayna can jaamic ibni abi raashidin wahuwa alkaahiliyu alsayrafiyu thiqatun faadil can abi waa'ilin shaqiiq bnu salama can cabdillaahi qaala qaala rasuulullahi sal alla slam maa min rajulin, ma jirin lahu maalun maal leh, laa yuaddii, kaasoo aan ka gudanaynin xaqa maalihi, maalkiisa xaqiisa aan gudanaynin, ilaa jucila lahu, waxaa looga yeelaa tawqan, ilaa jucila lahu waxaa loogaga yeelaa dawqan xaal uu yahay mid lagu duuduubaayo fii cunuqihi qoortiisa, yani dawqan matuuqan mid lagu duuduubayo isagoo ah fii cunuqihi qoortiisa. Shujaacun ayaa laga yeelayaa marka ilaa jucila shujaacun, ilaa jucila lahu shujaacun, yani dawqan fii cunuqihi matuuqan fii cunuqihi. waxaa kaloo bannaan in la yidhaha ilaa jucila lahu waxaa looga dhigayaa dawqan baa looga dhigaa shay yani ku duuduuban fii cunuqihi qoortiisa ku duuduuban. shujaacun huwa kaas qoortiisa ku duuduuban shujaacun waaye khabar oo mubtada maxduuf oo qadaray huwa isagu shujaacun weeyaan aqracu oo tintii ka xiirantay sumta darteed bidaarni wa huwa yafiru minhu waa ka cararayaa wahuwa isaguna yatbacuhu waa raa oo soo raacaya. uma qara'a misdaaqahu buu akriyay min kitaab illahi caza wajala walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum llahu min fadlihi huwa khayran lahum, yaynan u malaynin inuu khayr badan yahay waxay bakaylayaane bal huwa sharun lahum wayan sayudawaquuna waa la duuduubi doonaa maa bakiluu bihi waxay ku bakiileyn ayaa lagu duuduubayaa yowma alqiyaamati. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أبي عمر الغداني أبو عمر الغداني ويقال أبو عمرو ومقبول أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ننكي وهو كانت له إبل قيل أغصق ناضي laa yucdii uunan bixinaynin xaqahaa, xaqeeda uunan siinaynin xaal uunan xaqeeda bixinaynin, fii najdatihaa xaaladeeda adag dhexdeeda, wa rislihaa iyo xaaladeeda barwaaqa dhexdeeda, yani xaaladda adagna aan wax ku bixinaynin xaaladda barwaaqadana aan wax ku bixinaynin. annajdatu waa ashiddatu, warislu asalkiisu waa allaban caanaha la dhaha risl, marka warislihaa markay irmaan tahay waayo caano leedahay aan bixinaynin, marka geel u dhaldhalay oo xooluhu u dhaldhaleen oo barwaaqo uu ku jirana ma bixinaayo, shiddadiina ma bixinaayo. waqiila bilcagsina waa la yidhi labada, laakiin midkaas horaa fiican. qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah, marka ayumaa rajulin ninkii oo kaana ninkaasoo kaanad lahu ibilun ay u sugnaatay, laa yucdii xaqaha aan siinaynin fii najdatihaa shiddadeeda dhexdeeda markay adag xaaladda adag tahay dhexdeeda, wa rislihaa iyo markay irmaan tahay oo caanaheeda dhexdeeda aan ku bixinaynin. qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah, wamaa najdatuhaa wa risluhaa waa maxay? qaala fii cusrihaa wa yusrihaa, culayskeeda iyo fudaydkeeda. fa innahaa taatii yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamahay imaanaysaa, ka agadhi maa kaanad ka agadhi akwaanihaa, markay jirtay intii ay jirtay, markay ugu nashaad badnayd ugu xoog badnayd ugu degdeg badnayd, ka agadhi maa kaanad ay ka asraaci maa kaanad. ayib wa asmanihi ay ugu xooga ay ugu cayilnayd, wa aasharihi ay ugu did badnayd oo ugu qooq badnayd, wa aasharihi marka waxay tahay un marka uu dee yani waxaa laga cabirayaa waxay tahay markuu ugu firfircoonaa, markuu ugu cayilnaa, markuu ugu markaasi yani xadgudub badnaayo oo ugu kibir badnaayo, oo marka dad cunis hadday noqoto iyo haddii kale ay noqotaba. ayib wa aasharihi wa abtarihi wa anshadihi, saasayna u dabdiyeen marka sida badan siyaal kaloo loo dabdiyeyna waa jira. yubdaxu lahaa waa loo fidinaa marka, isagii baa marka dhulka loogu fidinayaa, biqaacin baa loogu fidinayaa ban bannaan, qarqarin oo siman oo aan taagag iyo midna aan lahayn, meel bannaan oo siman dhulkeedu siman yahay ayaa loogu goglayaa marka. fatadauhu way ku is-istaagaysaa biakhfaafihaa raafafkeeda, idaa jaa-at ukhraahaa hadday timaado tii ugu dambaysay, uciidad calayha awalu calayhi awaluhaa, kuwii kii hore ee fulay ayaa lagu soo celina korkiisa. fii yowmin, maalin, kaana miqdaaruhu 50,000 sanatin uu yahay, maalin qadarkeeda 50,000 oo sano ay tahay. xataa yuqdaa bayna annaasi, ilaa dadka la kala xukumo. fayuraa, la tuso, sabiiluhu, jidkiisa, meeshuu aadayo, janna ama naar. wayumaa rajulin, ninkii oo kaanad lahu baqarun, ay u sugnaatay, laa yucdii xaqahaa, aan dhiibaynin xaqeeda, fii najdatihaa wa rislihaa, fa innaha taatii yowma alqiyaamati agadda maa kaanad wasmanahu waasharahu, yubdaxu lahaa biqaacin qarqarin, fatandaxuhu kullu daati qarnin, mid walboo gees u saaxiibaa hirtinaysa, biqarnihaa geeskeeda, watadauhu way ku isistaagaysaa, kullu daati dilfin, mid walboo qoob u saaxiiba. dilfi marka waxaa loo isticmaalaa lo-da iyo arigaa loo isticmaalaa, geelana waxaa loo isticmaalaa sidiitii hadda uu soo sheegayo xaafir muyirina ayb aaf quf alqufu lilbaciir wadilfu lilbaqari washaati weyaan walxaafiru lilfaras, faraska iyo dameerahan xaafira loo isticmaalaa soomaaliga maku gara karno. watadauhu kullu daati dilfin bidilfihaa, ayay kula istaagaysaa qoobkeeda. idaa jaawazathu ukhraahaa, middeeda dambe haday gudubto, ciidad calayhi uulaahaa baa lagu soo celiyaa korkiisa. fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana xataa yuqdaa bayna annaasi fayuraa sabiiluhu waayumaa rajulin kaanad lahu ghanamun laa yucdii xaqahaa fii najdatihaa wa rislihaa fa innahaa taatii yowma alqiyaamati ka agadi maa kaanad waakharihi, markay ugu badnayd, waasmanihi wa aasharihi, uma yubdaxu lahaa biqaacin qarqarin, fatadauhu kullu daati dilfin bidilfihaa watandaxuhu kullu daati qarnin biqarniha, laysa fiiha caqsaa'u, laysa fiiha dhexdeeda ma ahaanin caqsaa'u, ma ahaanin mid geeskeedu laaban yahay, walaa cadbaa'una, ma ahaanin mid geeskeedu jaban yahay, xaal aynan ahayn, iyadoo ayna mid kasta mid gees jabanna ma leh, mid gees qalloocanna ma leh. ayb idaa jaawazathu ukhraaha aw ciidat calayhi uulaaha fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sanatin xataa yuqdaa bayna annaasi fayuraa sabiiluhu. xadiid kale wuxuu tilmaamayaa maalka dahabka fidada kulli waa saas oo kale, oo dahabka isagan inta loo fidiyo la kululeeyo ayaa dhabarka iyo marka yacni goonka ayaa loo saarsaaraya. waladiina yaknizuuna dahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaahi fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannama fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa dhuhuuruhum. ayb hada ma kanaztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun yaa la dhahaya. qaala baabu maanici zakaati, zakada midka celiyey oo manciyey caddayntiisa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana laysu can cuqaylin can izuhriyi qaala akhbaranii cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuudin can abi hurayrata qaala, iska macruuf sanadkan, cuqayl waa ibni khaalid alayli, qaala lama tuufiya rasuulu llahi sal lau slam, markii nebiga la oofsaday, wastukhlifa abuu bakrina la doortay oo la khaliif yeelay bacdahu nebiga gadaashiisa, wa kafara man kafara min alcarabina, uu gaaloobay. qaala cumaru liabi bakrin radia allahu canhu, buu wuxuu ku yidhi, kayfa tuqaatilu nnaasa, see dadka ula dagaalamaysaa, waqad qaala rasuulu llahi sal lau slam, iyadoo nebigu uu yidhi, umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah, faman qaala laa ilaha ila allah casama minii maalahu wa nafsahu ilaa bixaqihi. marka ijtihaadka abuubakar wuxuu cuskanaaday marka ilaa bixaqihida. naskan cumar uu sheegaa laftiisa ayaa abuubakar daliil u ahnaa oo saasuuna deliisho doonaayo ilaa bixaqihi, marka anu waxaan kula dagaalamaa waaba xaqi. waxisaabuhu cala allaahi caza wajala, qofkii qalbiga wax kale ku haysto xisaabtiisa ilaahay agtiisa korkiisay ahaato. faqaala abuubakrin radia allahu canhu, wuxuu yihi, la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati waalzakaa fa ina azakaata xaqu lmaali. ayb marka waa la dagaalamaa buu yihi qof diiday, laba nooc waa marka, umirtu an uqaatila, wallaahi la uqaatilanna buu yihi, marka farqi baa u dhexeeya la uqaatilanna iyo la aqtulanna. la aqtulanna hadda la uqaatilanna marka maxay ku tusee daraf kale? haddii qofka zakadii laga qaadaayey oo qofkii ay doorteen ay madaxda ka dhigteen ee min mahaamihi waxaa ka mid a zakadii inuu ka qaado. haddii marka ama kan iyaga maamulaayo haddii ay zakadii ma bixinayna ay dhahaan, dagaalna marka ay ka xigsadaan arintaas, ee markaasi waxaa weeyaan qolada ay dagaalamaan iyagu waa lala dagaalama, waa lala dagaalama. laakiin hal qof oo taxta qabdati limaam ku dhex jiro oo yidhaahni zake ma bixinaayo, dagaal iyo dil uma baahna. kaas waa imaana xadiidkiiso ee inaa aakhiduuhaa, waa ka qaadaynaa, washadra maalihi cazmatan min cazamaati rabbina, midkaas isaga xoogaaba looga qaadaya, waxna lama dilaayo. haddii uunan inkirsan, hadduu inkirsan yahay waa baab kale, hadduunan inkirsanayn hal qofna uu yahay xoog baa looga qaadaa. marka waa la dilaa, lama dhihin waan dilayaa ma dhihin, la uqaatilana waa la dagaalamaa. khadaabi baana marka farqigaas aada usii cadeeyey. faina zakaata xaqu lmaal, wallaahi low manacuunii hadday iga celiyaan ciqaalan dabar, kaanuu yuaduunahu ilaa rasuuli illahi sal slam, nebiga ay u gudan jireen ciqaalan. marka dabarka, dabar maa zake laga bixiyaana, dabar isaga zake lagama bixiyo, wuxuu ka wadaa neef, yacni ciqaalan wuxuu uga kinaayoonayaa ama uga yacni waxaa ku jirto nooc isticaaraha ku jirto oo wuxuu ka wadaa maadaama dabarku xoolo lagu soo xiro, yani xoolihii unbuu u jeedaa. riwaayana waxay leedahay wallaahi low manacuunii canaaqan waxar, ee waxarta iyada marka zake ma laga bixinaa waxaraha, waxar ma la dhiibi karaa mise waxay leeyihiin culimmada shaaficiyada canaaqanta xadiidka waxaaba loo daliishan karaa qofka xoolaha uu haysto waxaro bis hadday yihiin, say waxaro keliya ay ku noqon karaan. aafaa iska timid maalan ama waa la laayeyba, wixii yani riyihii waa ka baaba-een, waxaro yaryar unbaa soo haray, waa ka sakeynaa, nisaabkiina waa gaara, afartan ay noqdeen, hal xabu bixinana waxaa la mida waxa uu haayo dhan hadday orgi noqdaan, hal orgi inuu bixiyo ku qasbanaana. ayib, marka canaaqantana way soo aroortay, kaanuu yuaduunahu ilaa rasuuli illahi sal alla slam, laqaataltuhum calaa manci, waa kula dagaalama diidistiisa. ayib, qaala cumaru, marka dadka laba nooc waayo, hadday iyagu leeyihiin shubha iyo wax noocaasoo kale hadday haystaan oo ay leeyihiin annaga shubhadaanan haysanaa, waxaan lama bixinaayo, waama waa bixinay ama halkaanay ka baxday, hadday shubha jirto, shubhada waa in laga bixiyo oo uu imaamka dad u diro uu yidhaha dadkan halala soo hadlo, waxaa la fahamsiiyey. laakiin nin soo taagan oo anigu waxna ma bixinayo zako, dagaalna markaa keenay, waa marka taas waa midda uu Abuubakar ka hadlayno. qaala cumaru, fawallaahi baan ku dhaartay, maa huwa ma ahan sha'nigu ilaa an ra'aytu, inaan arkay allaha caza wajalla alla sharaxa sadra abii bakrin, abuubakar laabtiisu inuu u waasiciyey lilqitaali dagaalka, facaraftu waxaan gartay annahu lxaqu inuu yahay xaqi inuu yahay kaas. marka facaraftu buu yidhi ogow, nacam, ee iskama taqliidsaninoo ma uunan isagoo waxba fahmin ma iska raacin, ee markaa diladii kadib waxba u gartay, marka abuubakar xaqi ku taagan. marka xadiidka iyo tarjamada mudaabaqadoodu waa iska wada daahir kulligood. ayib, hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wa asxaabihi.